Conditor al residerum, aeterna lux credentium, Christe redemptor omnium, exaudi preces supplicum, qui condolens in terribum mortis perire seculum, salvasti mundum languidum, donans reis remedium, vergente mundi vespere, mutis consus de talamo, egressus honestissima, virginis matris clausura, cuius corpi potentiae, genum curvantur omnia, celestia, terrestria, nutu fatentur subdita, te sancte fide quesumus, venture iudex seculi, conserva nos in tempore, hostis a te oper fidi, sit Christe rex tibi patrique gloria, cum spiritu paradis.